Coalitiepartijen D66, VVD en CDA die willen ondertussen af van hun eigen plan om de uitkering van zwangere vrouwen en jonge ouders te korten. Daarmee lijkt het voorstel definitief van tafel, want de Tweede Kamer wil het ook niet hebben. Minister Velbrief van Sociale Zaken komt volgende week met meer uitleg. Bij rellen gisteravond in Utrecht zijn twee agenten gewond geraakt. Ze hebben gehoorschade door zwaar vuurwerk. Jongeren vielen hen aan toen ze een scooterrijder wilden aanhouden. Ze gooiden ook met glas en stenen. En Iran doet niet mee aan het WK voetbal dat onder meer in Amerika wordt gehouden deze zomer. Van president Trump mocht het land gewoon meedoen, maar de Iraanse minister van Sport noemt Amerika een corrupte natie die ook nog eens hun leider heeft vermoord. Iran zit in de groep met België, Nieuw-Zeeland en Egypte. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht? Lokaal een bui bij een graad of 5. Morgen begint zonnig, 's middags meer bewolking en ook een iets hardere wind. Het blijft wel droog en ongeveer 13 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 17 files nog en de langste staan nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg een half uur. A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug 38 minuten. En de A35 Almelo Enschede tussen Almelo Zuid en Borne West door een ongeluk daar 34 minuten. Flitsers op de A4 tussen de grens en Bergen-op-Zoom bij 245,9. Op de A7 Drachten Groningen bij 169,7. A12 Zoetermeer Gouda 19,4. A27 Hilversum Almere 107,5. En de laatste op de A28 Groningen Assen bij 184,4. Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Tot en met 22 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens en maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. Dus plan uw afspraak snel op mandenmakers.nl. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Nou, mevrouw, koffer 2 is al open. Zegt ze nu, joh. Welkom bij de middagshow, 6 uur geweest. Teddy Swims nu en David Guetta. Radio 538. We will find a possible to time. Like oil in the ocean. Freedom, you hold me. Swims in de middagshow. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. En weet je waar Jeroen mee geholpen is? Met tikkies. Heel veel tikkies. Ja. Ja. Ik weet, heel veel mensen die denken, oh, ik ga een lief appje sturen, vinden we ook lief. Gaan we ook allemaal voor zorgen dat hij dat te horen krijgt. Maar tikkies, daar gaat hij het allerbeste. Keihard op. Help Jeroen, het is allemaal voor het Prinses Maxima Centrum. 538.nl/tikkie. Het is dag 3. Ook vandaag weer 100 kilometer erbij. Om uiteindelijk op 538 kilometer uit te komen zaterdag. Ja, je hoort het goed. Hij is bezig om het onmogelijke te presteren. Op een loopband hier in de studio. Jeroen, hoe ver ben je? Waar staat de teller op? Ja, ik sta nu op 94 kilometer. Dus jij hebt nu 294 kilometer gelopen bij elkaar. Ja, is toch waanzin, hè? Dat is waanzin. Dan ben je er over 6 kilometer voor vandaag. Ja, ik ben echt heel blij mee. Het lijkt wel een déjà vu, jongens. Gisteravond zaten we hier ook zo. Ja, dat klopt. En het gaat gewoon. Het is gewoon waanzin, maar ik ren gewoon door. Ja, je rent ook nog stevig in een soort hetzelfde tempo, heel constant. Wij dachten echt, op een gegeven moment eindigt hij ergens om 9 uur 's avonds. Maar jij bent gewoon heel strak. Ja, tot nu toe wel. Ik verbaas mezelf. Ik meen het serieus. Ik snap er helemaal niks van. Maar wat Frank ook zegt, ik ga heel goed, maar ik ben ook heel goed. Ja, wat goed voor op tikkies. Je hebt er een paar nodig. Vind je niet, Jeroen? Nou, nee, het is natuurlijk gekkigheid. Maar echt, jongens, als jullie iets kunnen doneren, in grote getalen, dan ren ik die 6 kilometer er gewoon even uit en hebben we een fantastische avond. Huppakee, 538.nl. Weet jij uit je hoofd hoeveel uur jij vandaag bijvoorbeeld dan op die band staat? Ik ben om 6 uur 's morgens begonnen. Iets ervoor. Dus reken maar uit. Ik zie geen daglicht. Hè. Ik 5 dagen lang ben ik gewoon aan het rennen. Van 6 uur 's morgens tot een uurtje of 7. 12 uur lang. Daar zeg jij wel wat, Jeroen. Jij ziet helemaal geen daglicht. Nee, daar kwam ik ook eigenlijk vandaag achter toen iemand mij dat vroeg. Toen dacht ik, ja, dat klopt. Ja. En merk je dat dan niet? Voel je dat? Nou, nog niet. Voel je überhaupt nog iets? Ja, zien jullie iets aan? Wij zitten met open mond naar jou te kijken, Jeroen. Want wat jij aan het doen bent is onmenselijk, ongelooflijk. Ik heb het idee dat dag 3 jou beter afgaat dan dag 2. En dat vind ik zo gek. Ja, ik eigenlijk ook. En ik ben heel veel van jullie hebben meegerend, hè, vandaag. Misschien ligt het daar aan, jongens. Ja, dat zal het zijn. Nee, ik heb geen idee. Kijk, ik had vandaag ook echt wel weer mijn pieken en mijn dalen. Maar inderdaad, ik dacht als ik gewoon doorren. En het ging maar goed. Ik dacht, nou ja, dan haal ik het gewoon weer, zeg maar, voor 7. Dat zou toch fantastisch zijn? Ja. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk de hele dag aan het luisteren zijn, aan het kijken zijn, aan het volgen zijn, appjes sturen, berichtjes. En er zijn ook een paar hele bekende bij. We hebben hier een bericht van Jan Smit voor jou, Jeroen. Ah, fantastisch leuk. Dag Jeroen, ik ken je niet persoonlijk, maar ik volg je natuurlijk online. Ik zie wat je allemaal doet en hoe je dat doet. Je bent echt fantastisch. En dat allemaal voor het Maxima Centrum. Je bent een voorbeeld voor iedereen. En zeker voor mij. Ik doe het je niet na. Ga nog even door. En ik hoop dat je zoveel mogelijk ophoudt. Ah, yes. Ja. Hoe leuk is dat? Ja, dat is toch fantastisch. Ja, joh. Peter Pannenkoek heeft ook een berichtje ingesproken voor je. Oh, nee, joh. Hey Jeroen, Peter Pannenkoek hier. Ik wil je even ontzettend veel succes wensen met je waanzinnige sponsorloop. Niet normaal. 538 kilometer. 1 tip van mij. Volgende keer. Ga gewoon lekker rennen voor 3FM. Hoef je maar 3. Ja, in ieder geval, je bent al over de helft waanzinnig bezig. Lekker. Wat mooi. Ondertussen, blijf die tikkies doen. 538.nl/tikkie als je wat kwijt kan voor Jeroen, die hier een wereldprestatie aan het leveren is. Allemaal voor het Prinses Maxima. Hebben we iets van een tussenstand? Niet? Kunnen we nog een tussenstand? Ja, we hebben een tussenstand. Hij is mooi. Jelte, je hebt hem. Oh, zal ik hem doen? Ja, ik vind het een hele eer om het te mogen doen. De tussenstand is nu 150.139 euro. Yeah! Door de 1,5 ton. Ja, dit is waanzinnig, hè, jongens? Ja, fantastisch. Ja. Iedereen ontzettend bedankt voor het doneren. En Jeroen, elke stap die je zet, het moet gewoon een euro of 100 waard zijn eigenlijk. Ik denk nog een half uurtje en dan heb jij 300 kilometer op de teller. Het is, blijf dit herhalen, het is zo chill. Dan heb ik gewoon 300 kilometer hard gelopen. 300 kilometer. En doen we jou plezier met een vegan pizza zo meteen als je over een half uurtje klaar bent voor vandaag? Ja, heel fijn. Ja. Dan gaan wij doorkomen. Wij gaan de oven aanzetten, zorgen wij voor een lekker pizzaatje zo meteen. Dank jullie wel, hè, voor alle steun weer. Groot applaus voor onze sponsorloper. Jawel! En nogmaals. Ik zeg het nog een keertje. 538.nl/tikkie. Industry op 538 in de middagshow. Vanavond een hele bijzondere schaatswedstrijd tussen Joy Beunen en Jenning de Po. Joy Beunen is natuurlijk onze Sneerlands trots als het gaat om de 3000 meter. Zeker. En Jenning die heeft haar uitgedaagd. Die zegt, ik ga jou verslaan op die 3000 meter. Dat is ondenkbaar. Nou, hij kan hartstikke goed sprinten en korte afstanden. Maar hij heeft geen idee waar hij aan begint, schijnbaar. Na die 1000 meter stort hij in natuurlijk. Ja. En Joy heeft gezegd, niemand pakt mij op die 3000 meter. Dus kom maar op. En vanavond gaat dat gebeuren, iets voor 9:30. Ja. Joy Beunen dus tegen Jenning de Bo. En er is een hele bijzondere verslaggever die via zijn Instagram commentaar gaat geven bij deze wedstrijd. Ik denk dat hij iets wat partijdig is. Volgens mij heeft hij wel een lichte voorkeur. Misschien ligt misschien bij zijn meisje Joy Beunen. Dat is Kjeld Neus! Kjeld! Goedenavond! Ja, toch avond, hè? Ja, goed. Ja. Hey, dat wordt wel bijzonder. Wat verwacht jij van vanavond? Ik denk dat Jenning gaat winnen. Nee, je dat? Kjeld. Nee, natuurlijk niet. Ik denk, jij wil op de bank slapen. Nee, natuurlijk niet. Maar is het een gevalletje van, ik wil niet op de bank slapen, of geloof je het ook echt? Nou, de meningen zijn er een beetje over verdeeld, maar Jenning weet gewoon, zoals jullie net al zeiden, echt niet waar hij aan begint. Joy die gaf vanmiddag, die zei, Jenning, wat is jouw slotrondje op een 1500 meter? En toen zei hij, 32, dat moest zeggen. Keihard lachen. Want voor jullie beeldvorming, het is natuurlijk heel raar om je het voor te stellen. Ja. Maar Jenning, als Jenning een 1500 meter start, dan heeft hij dezelfde opening als ik. Hij kan natuurlijk een snoeiharde 1000 rijden, maar zijn eerste rondje valt al tegen. Omdat hij eigenlijk in zijn hoofd denkt, het is best wel ver, 3 rondjes. Zijn tweede rondje heeft hij behoorlijk wat verval. En zijn derde rondje, dat lijkt dan niet eens op schaatsen. Dus, maar dat is een kluur. Nou is Joy haar slotrondje, is 30. Dus dat scheelt in slotopdracht 2 seconden in het voordeel van Joy. Nou, dan kan jij je wel voorstellen hoe hij er 5 rondjes later uitziet. Het is gewoon een soort, Gaat Joy hem dan weer inhalen, denk je? Ja. Ja, gaat het gebeuren? Die gaat hem leppen. Ik denk dat het er een beetje optisch, of dat het eruit ziet dat hij gaat van start. Hij heeft totaal geen snelheidsgevoel, dus hij gaat veel te hard. Ik denk dat hij er met een rondje 28 invliegt. Joy gewoon rustig met rondje 29 of 30. Dan nog een snel rondje en dan denkt hij, kutzooi. En dan ligt hij gewoon 100 meter voor. En dan moet zij de hengel uit gaan gooien. Maar ik denk dat hij binnen 2 rondjes weer is teruggehaald. En dan, ik vind dat hij het knap doet dat hij niet valt. Voor mijn beeld, Kjeld, het is niet zo dat Jenning, weet je wel, die staat elke dag op het ijs, dat hij soms eens even een 3000 meter doet. Ik zal je dit zeggen. Okay. Ik heb in Milaan, moest ik inrijden voor mijn 1500. En toen deed ik 3 minuten. Hij was helemaal kapot. En toen, hij rijdt, denk ik, de afgelopen 2 maanden heeft hij niet langer gereden dan 4 rondjes. Oké, maar er wordt dus lachen vanavond. Maar Kjeld, wat is jouw rol in dit hele verhaal geweest? Want ik heb iets gelezen over Jenning heeft jou geappt en jij zegt, moet je doen en dat... Ja, natuurlijk. Ja, maar toch gewoon leed van maken van de bovenste plant, jongens. Kom op, zeg. Oh, wat heerlijk dit. Maar hij heeft tips gekregen van Irene Wüst, dus je weet het niet. Ja, nou, hij vroeg ze... Het mooiste was, het ging zo... Ik zei, als jij een 3 tegen Joy rijdt, dat ga jij natuurlijk nooit winnen. Hij zei, oh ja, echt wel. Toen was hij zo overtuigend. Toen draaide hij zich om naar Gerard, zijn eigen trainer notabene. Hé, Gerard, als ik een 3 rijd tegen Joy, dan kan ik wel winnen, toch? Nee, natuurlijk niet. Ja, als je eigen trainer al niet het vertrouwen heeft, dan wordt het een hele moeilijke zaak. Hey, weet je, of is er een weddenschap tussen Jenning en Joy? Hebben ze iets afgesproken samen? Nee. Maar ik vind dat een leuk etentje wel op zijn plaats. Ja. Maar Kjeld, kijk, je hebt een prachtige tatoeage van Joy. Maar mocht Jenning nou winnen, dan moet er toch een tatoeage van Jenning naast? Oh, die is wel top. Nee, ik zal het ze voorleggen. Maar bij jou. Oh, bij mij? Ja, ben je mal. Kijk, je hebt al Joy toch? Je hebt Joy toch op je lijf? Ja, en dan je beste maat erop. Je beste maat. Kijk, als hij wint. Jij zegt die kans toch niet. Kjeld, jij zegt hij is kansloos. Dat is kansloos. Ja, maar dan kan je toch zeggen als hij wint, dan komt hij erbij. Ja. Nee, niet Jenning zijn gezicht. Die zie ik al veel te vaak. Maar ik vind wel hij heeft zo'n spookje op zijn schaats van Boo, weet je wel? King Boo. Nou, zo'n spookje durf ik wel ergens te zetten. Oké. Dus als Jenning Joy verslaat vanavond, komt er zo'n spookje bij jou op het lijf. Oké, dat vind ik goed. Oké, Kjeld, ik heb hier onevenredig veel zin in. Ik kijk hier enorm naar uit. Het is dus om 9:55 te zien. Klopt. Via? Ja, ik sta daar aan de rand van de baan. Ja, en dan ga ik gewoon live op Instagram. Dus dan kan ik ook, mensen kunnen mij ook vragen stellen. Okay. Dus dan kunnen de mensen, die kunnen mij gewoon... En dan als ik het kan bijhouden, dan typ ik lekker terug. Goed zo. Dus rond 9:30 vanavond even allemaal naar de Instagram van Kjeld Nuis. Ja, en ik dan sta live aan de baan. Dit wordt genieten, dit. Ja, veel kijkplezier allemaal. Ja, zeker. Jij ook, en ontzettend bedankt, dames en heren. Kjeld Nuis! Oh,

Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €41.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie, slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Vannacht lokaal een bui, het is een graad of 5. Morgen begint de dag zonnig. 'Smiddags meer bewolking en wind. Maar het blijft gelukkig wel droog morgen. De temperatuur die eindigt op zo'n 13 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 5 files en de langste nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Geldermals en Waardenburg, 8 minuten. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Zwifterband, 12. En op de A35 Almelo-Enschede voor Borne-West is een ongeluk gebeurd. Er staat een half uur file. Flitsers op de A1 Deventer richting Hengelo bij 141,9. Op de A4 tussen België en Bergen-op-Zoom bij 245,9. De A10 Zeeburgertunnel richting Noord bij 3,3. En de A12 Zoetermeer-Gouda bij 19,4. De A27 Hilversum-Almere 107,5. En de laatste de A28 Groningen-Assen bij 184,4. Het is 7:03. Iris is hier en ze praat ons bij. Goedenavond. Er is veel steun in de Tweede Kamer om het Nederlandse marineschip in de Middellandse Zee te laten helpen om Cyprus te verdedigen. Denk is waarschijnlijk als enige tegen. Het is allemaal vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Ondertussen is in Noorwegen een NAVO-oefening bezig en daarbij is ook vandaag weer een Russisch vliegtuig komen spioneren. Noorse straaljagers hebben hem weggejaagd. Er doen ook Nederlanders mee aan de oefening. Sterling heeft zijn eerste doelpunt voor Feyenoord gemaakt en er was ook nog eens de enige die scoorde voor Feyenoord in een oefenwedstrijd tegen FC Twente. Ze verloren met 3-1. Ze speelden die wedstrijd ook om Sterling fitter te krijgen. Feyenoord hoopt met nog 8 speelrondes te gaan de tweede plek te houden in de Eredivisie, want het is niet de vraag of, maar wanneer PSV kampioen gaat worden. Vanavond ook voetbal. De Champions League, de achtste finales, titelhouder Paris Saint-Germain moet bijvoorbeeld tegen Chelsea. En vanavond dus ook die zilveren bal, hè, waar we het net al over hadden. Om 9:55 de wedstrijd tussen Jenning en Joy op de 3 kilometer. Is dus allemaal live te zien op de Insta van Kjeld, maar ook op het YouTube-kanaal van de zilveren bal zelf. Nintendo is op de beurs van Japan zo'n 10% meer waard geworden door het succes van een nieuwe Pokémon-spel, Pocopia. En daar heb je een Switch 2 voor nodig. En dus gaan die spelcomputers weer als warme broodjes over de toonbank. Pocopia is in Amerika al bijna helemaal uitverkocht. Is natuurlijk een leuk cadeautje, maar dat vinden we eigenlijk dus veel te duur. Uit onderzoek blijkt dat we liever veel minder uitgeven. Voor kennissen, buren of collega's hebben we maar 5 tot 15 euro over. En als we geld inleggen voor een gezamenlijk cadeau, dan geven we maar 2 tot 5 euro. Bij goede vrienden ligt het bedrag hoger, namelijk tot 30 euro. En voor familieleden, daar geven we het meeste geld aan uit. Gemiddeld ligt dat bedrag tussen de 25 en 50 euro. Ja, en dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de grootte van het cadeau dat je zelf een keer hebt gekregen. Dat is een hele echt? Ja, vind ik echt hoor. Ben ik ook wel. Ja? Wat je krijgt, geef je terug. Oh, echt waar? Nou ja, ik ben meestal gewoon helemaal blij dat ik iets heb gevonden wat ik kan geven. En dan is dat het. Ja, ik ga echt niet naar... Nee, oh, ja, is dat iets? Het gekregen cadeau ben je vast ook kwijt. Of... Ja, ja, ook. Ja. Wat heb ik ook voor jou iets gehad? Ik dat jullie daar rekening mee houden wat je ooit gekregen hebt. Dus dan, oh, ik kreeg van jou ooit een... Ja, maar als je iets heel duurs hebt gekregen, dan ga je niet iets relatief goedkoop weer teruggeven. Toch? Nee, dat is ook zo. Ja, dan ben ik inderdaad al vergeten. Ja, mij is het gewoon een beetje constant, geloof ik. Maar bij jou is het al heel wat als je weet dat iemand jou is. Dat is ook zo. Opvallende is trouwens dat opa's en oma's het meeste geld uitgeven voor cadeaus aan kleinkinderen. Ja,

Aviat en Talk to Me op 538 in de middagshow. Het is 7:15. En daarmee hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve. Kim! Hi! Hi, welkom bij Betrapt op een Scheve om 7:15. Ja, dankjewel. We zijn erg benieuwd. We hangen aan je lippen. Wat is er gebeurd? Ja, ik heb wel een leuk verhaal. Na bijna een relatie van 2 jaar zijn we gehad. Ik moest helaas vervelend eindigen. Maar hij had op een avond dat hij een gameavond. En dat deed hij eigenlijk nooit. Dus dat vond ik eigenlijk al gek. En toen dat weekend eenmaal was aangebroken, toen ging hij weg. En we hadden zeg maar in huis een apparaat waarbij ik ook de mails kon binnen zien komen. En toen zag ik een hotelreservering binnenkomen. Dus ik had hem gebeld. En ik ging navragen van, hoe kan het, hè? Waarom is er een hotelkamer geboekt? Toen zei hij, dat is voor de verkeerde dag. Dat klopt niet. Dus maak je geen zorgen, komt goed. Nou, toen het weekend er dus eenmaal was, toen had ik toch een soort van onderbuikgevoel. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon naar het hotel bellen. En toen heb ik naar het hotel gebeld. En gevraagd of diegene aanwezig was. En dat was zo. Of mijn toenmalige vriend. En toen dacht ik, hij is gewoon betrapt. En is het dan zo simpel als, is die en die er? Ik zoek die en die. Dan zegt ze, ja, klopt, die is hier. Nou, ik had het eigenlijk zo gebracht dat er een feestje zou zijn. En ik eigenlijk daarbij aanwezig was, maar niet wist naar welke kamer ik moest. Nou, Kim, ik mocht natuurlijk niet zeggen. Dit is zo goed. Ja, dus ik wist niet, ze mag natuurlijk niet zeggen welke kamer het is, maar ik had wel gevraagd, omdat diegene die ik aan de telefoon had ook bekend was bij mij, want bij dat restaurant gingen wij regelmatig eten. Ah. Dat was helemaal erg. Het was een hotelrestaurant, laat ik het zo zeggen. En op een gegeven moment zegt ze, ik mag natuurlijk niet vertellen welke kamer het is, maar ze zijn aanwezig, dan weet je dat. Ik zei, top, helemaal goed, dan zie ik het zo meteen wel. Dus ik heb opgehangen, ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga terugbellen, dus dat heb ik gedaan. En toen heb ik aan hun gevraagd, zouden jullie alsjeblieft van mij wat willen doen? Zouden jullie alsjeblieft van mij een flesje naar de kamer willen sturen met een leuke memo erbij? Kim. En toen zeiden ze, ja, natuurlijk. Ja. En daar heb ik laten schrijven, ik hoop dat je een leuke avond hebt gehad, maar hierbij stopt jouw circus. Kim! Ja. Ja. Mic drop gewoon. Maar echt, Mic drop. Zo, hé. En uitgespeeld. Ja. Uitgespeeld, ja. Ja. En hij zag me natuurlijk niet aankomen. En had zoiets van, shit, wat moet ik hier nu mee? Dus die wou naar me toe komen. Die heb ik gezegd, doe maar lekker niets. Dus goed zo. En heb je hem ooit nog gesproken of gezien? Nee, daarna niet meer. Nee, gelukkig niet. Het was ook gewoon het einde van het hele verhaal, dat flesje champagne met het kaartje. Het einde van het hele verhaal, ja. Jeetje. Dat klopt. Ja, we hebben elkaar er wel inderdaad nog 1 keer gezien om de spullen uit te wisselen, maar dat was echt het enige. Zo. Respect. Ja. Ik vind het echt knap gedaan. Van het bellen naar het hotelrestaurant, naar hoe je het hebt beëindigd. Wauw. Een geweldige betrapt. Dank je wel, Kim. Zo is dat. Geen probleem. Fijne avond. Jij ook. Dank je. De 538 Ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, en zijn dag zit er na bijna 13 uur bijna op. Dan heeft hij weer 100 kilometer op de teller gezet. Dan hebben we het over 300 kilometer die hij al heeft afgelopen. Jeroen, hoe is het met je? Oh, ik ben nu wel kapot hoor. Ach, jongen. Ja, nog 180 meter. En jongens, 300 kilometer. Och. Oh. Wat voel je? Heb je pijntjes? Nou, ik ben niet geblesseerd, maar wel mijn benen zijn gewoon een beetje spaghetti slierten. Ja. Geeft niks, gewoon herstellen. Ik ben vooral, ik zeg altijd, Het geluk overwint elke dag nog steeds. En dat is vandaag ook weer zo. Ik vind het zo knap van je. Het was een betere dag dan gisteren, hè? Ja, uiteindelijk wel. En ook een beetje opluchting dat ik inderdaad niet hier tot, misschien morgen wel, maar tot 8-9 uur hier, hè? Ja. We hebben het weer gefixt met z'n allen, jongens. Nou, met z'n allen. Jij hoor, Jeroen. Jij. Echt jij. Iron is die kant op. Ja, zeker. Ik sta naast me. Ik denk dat het moment eigenlijk kan dat we kunnen aftellen. Zullen we weer van 10 gaan? Het is nog een heel klein stukje. Ren even door dan. Nee, absoluut niet. Ik sta hier vol bewondering naar je te kijken. Meter te weinig lopen. Nee, snap ik. Aanvinden. Maar het is nog, 30 meter, jongens. Hij haalt het echt uit de kleine teen, zie ik. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Oh, Jeroen! Geweldig, Jeroen! Oh, jeetje. Oh, kom eraf. Ja, je gaat zitten, hè. Het is, doe wat je moet doen. Je bent zit er helemaal doorheen, zie ik. Je bent klaar, hè? Ja, je houdt je natuurlijk ook groot, hè. Je zegt gewoon, het gaat goed. Als je de hele dag zegt, het gaat niet goed, dan gaat het ook niet goed. Maar het zit weer op 300 kilometer, jongens. Voor het Prinses Maxima Centrum, je kan wel janken. Ja. Ja. Om even te omschrijven hoe je voelt. Dat je, niemand weet dit. Hoe voelt het om zoveel te lopen? Ja, het is ongekend. En ook het lopen, maar ook de hele dag al door. Die tikkers die gaan door het dak, elke dag meer. En nou, ik vind ook hoor, die berichten die ingesproken worden, hoe klein dat ook is, dat is een klein geluk. Dat is voor mij heel erg veel waard. Dus dankjewel jongens. Ik moet altijd huilen als anderen met mij helpen. En dat is bij deze echt weer ongelooflijk aan de hand. Dus alle luisteraars in Nederland, echt ongekend, dankjewel. En hoe kunnen we nu helpen? Want echt, je gaat strompelend, ga je hier de deur uit. Dat kan ik echt wel zeggen. Je hebt het echt heel zwaar gehad. Je bent tot het gaatje gegaan. Wat kunnen mensen doen om te helpen? Een tikkie, natuurlijk. Ja, een tikkie. Ja, ik zeg het. Ik blijf het zeggen, maar dat komt gewoon. Als er tikkies binnenkomen, dat zien alle kinderen en ouders in het Prinses Máxima Centrum. Die krijgen daar weer een ping. Die krijgen weer, oh ja, ik sta er niet alleen voor. En voor wat het waard is. Maar ik krijg DM's van ze, dat heel, heel, heel erg blij mee zijn. Dus als je iets kan missen, stuur, doneer iets. Deze dag heb je gehaald. Je hebt het zo goed gedaan. Ja. Jij gaat nu naar huis. Hopelijk krijg je daar ook goede verzorging. Want morgen is het dan weer een dag. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, het is nu even snel. Ja, het is ook ongelooflijk dat ik dat zeg. Maar snel herstellen. Ik ga in bad. Ik ga heel veel eten. En dan slapen. En dan morgenochtend, jongens. I'll be back. You'll be back. Echt. Applaus voor Jeroen. Fantastisch gedaan. 300 kilometer staat er nu op de teller. 300 kilometer, ruim over de helft. Want hij gaat voor 538 kilometer. Buitenaard. Allemaal voor het Prinses Máxima Centrum. Zaterdag is die ochtendrun van 538. En doneer alsjeblieft. Je hebt Jeroen gehoord, kun je wat missen. We hebben het zo makkelijk voor je gemaakt. 538.nl/tikkie. Please don't stop the music.